นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องที่อาจารย์ทองทิวสุวรรณทัตนะครับซึ่งอาจารย์ยอดถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักปราชญ์ในทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้เผยแพร่เรื่องราวของจิตวิญญาณต่างๆให้ผู้คนได้รับรู้กันคุณทองทิวเล่าว่าทุกวันนี้ยังมีวิญญาณที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีจริงหรือไม่มาปรากฏอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งใกล้กับอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีวิญญาณดวงนี้สามารถพูดโต้ตอบสนทนากับทุกๆคนที่ไปหาอย่างเปิดเผยซะด้วยนะครับเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2531นะครับท่านเล่าว่าคุณประสิทธิ์การุณยมนิตได้โทรศัพท์ไปหาคุณทองทิวที่บ้านเล่าว่าท่านได้พบสิ่งอัศจรรย์อย่างหนึ่งกล่าวคือมีวิญญาณที่สามารถพูดโต้ตอบกับคนได้โดยอาศัยผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสื่อโดยผู้หญิงคนนั้นนั่งเฉยๆหุบปากสนิทแต่มีเสียงของวิญญาณซึ่งดังแหงวๆเหมือนเด็กพูดมาจากในท้องวิญญาณดวงนี้ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าพี่ทิศพี่ทิศคนนี้ว่ากันว่าเคยบวชที่วัดหลวงแล้วภายหลังลาสิกขาแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาปัจจุบันอยู่ที่วัดหลวงอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีอันนี้หมายถึงปีพ.ศ. 2531นะครับคุณประสิทธิ์เล่าจบแล้วก็ชวนคุณทองทิวอยากจะให้ไปพิสูจน์ดูว่าเท็จจริงประการใดเพราะว่าเมื่อครั้งคุณประสิทธิ์ไปพบพี่ทิศครั้งแรกนะไปโดยลำพังเกรงว่าจะมีสิ่งที่หลงหูหลงตาอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ในท้องของผู้หญิงอันจะทำให้ส่งเสียงออกมาได้หรือว่าอาจจะมีอย่างอื่นปะปนอยู่คุณทองทิวฟังคุณประสิทธิ์เล่าแล้วก็สนใจมากจนกระทั่งมาเมื่อวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2531คุณทองทิวก็พอจะปลีกตัวจากธุระอื่นได้ก็โทรศัพท์ไปเรียนคุณประสิทธิ์ที่บ้านท่านแล้วก็ตกลงกันว่าจะเดินทางออกจากกรุงเทพในเวลา7นาฬิกาของวันนั้นพอเลยนครปฐมประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงสี่แยกที่มีป้ายเขียนอยู่ซ้ายมือว่าไปบางแพดำเนินสะดวกรถก็เลี้ยวไปตามป้ายไม่ถึงกิโลเมตรดีก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดหลวงที่มีป้ายติดไว้ริมประตูทางเข้ารถก็แล่นไปตามถนนอันราบเรียบภายในวัดผ่านกุฏิเจ้าอาวาสที่ก่อสร้างเปลี่ยนแปลงใหม่จากของเดิมแล้วก็ศาลาอเนกประสงค์ที่กว้างใหญ่ไปเลี้ยวจอดหน้าศาลาที่มีหลังคามุงจากพื้นเป็นดินภายในศาลาก็แบ่งออกเป็นสองตอนข้างหน้าก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวและเครื่องดื่มขายเล็กๆน้อยๆอยู่เจ้าเดียวส่วนข้างหลังถัดไปมียกพื้นปูด้วยไม้กระดานมีเก้าอี้เหล็กวางซ้อนพิงอยู่ข้างฝาเพื่อสำหรับแขกเรือที่มาหาพี่ทิศจะได้ยกออกมานั่งหน้ายกพื้นนั้นพอลงจากรถคุณประสิทธิ์ก็พาคุณทองทิวเดินไปหาผู้หญิงชาวบ้านที่นั่งสนทนากันอยู่สองสามคนคุณประสิทธิ์ก็ยกมือไหว้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่เสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงเก่าๆผิวเนื้อค่อนข้างดำซึ่งคุณทองทิวก็ปฏิบัติตามคุณประสิทธิ์และทันใดนั้นก็มีเสียงคล้ายๆเด็กๆดังแหงวๆออกมาก ำลังคอยอยู ่เสียงประหลาดนั้นดังมาจากผู้หญิงคนนั้นโดยที่เจ้าตัวเขาไม่ได้ปรีปากแม้แต่น้อยก็ยังความพิศวงให้กับคุณทองทิวเป็นอย่างมากเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นซึ่งต่อมาทราบชื่อว่าชื่อลัดดาก็ลุกขึ้นเดินนำหน้าไปยังยกพื้นที่อยู่ด้านในศาลาคุณประสิทธิ์ก็รีบไปยกเก้าอี้เหล็กมาวางกับพื้นดินสองตัวเสร็จแล้วก็เชิญคุณทองทิวนั่งแล้วก็บอกกับคุณทองทิวบอกว่าคุณทองทิวจะถามอะไรก็เชิญนะครับคุณทองทิวเห็นลัดดานั่งชันเข่าข้างหนึ่งมือถือพัดโบกลมไปมาพร้อมที่จะรอคำถามอยู่แล้วก็เลยถามออกไปเป็นประโยคแรกว่าผมทราบมาว่าวิญญาณเคยเป็นพระมาก่อน เดี๋ยวนี้ก็เป็นพระ แล้วเมื่อท่านเป็นพระแล้วอ่ะจะมาอยู่ในตัวของสีกาแบบนี้ไม่เป็นอาบัติหรือครับ ก ก็มีเสียงแหงวๆตอบมาอีกแต่ว่าคุณทองทิวฟังไม่ชัดก็เลยหันไปถามคุณประสิทธิ์อีกต่อหนึ่งคุณประสิทธิ์ก็บอกว่าพี่ทิศเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในตัวอยู่ข้างนอกตัวข้างๆตัวเสร็จแล้วเสียงประหลาดเสียงนั้นก็บอกว่า ไม่ใช่ผีนี่จะได้เข้าไปอยู่ข้างใน ต่อจากนั้นเสียงแหงวๆก็พูดออกมาในทํานองว่าคุณทองทิวนะไม่มีความเชื่อถือเขาไม่อยากคุยด้วยคุณทองทิวก็ชี้แจงด้วยความสุภาพว่าจะว่าไม่เชื่อถือก็ไม่ได้หรือจะว่าเชื่อก็ยังไม่ได้ที่มาหาครั้งนี้ก็ด้วยติดตามคุณประสิทธิ์มาแล้วก็เห็นเป็นอัศจรรย์อยู่แล้ว อัศจรรย์มากไหมอ่ะ ก็อัศจรรย์ครับ เราสติดีเปล่า คุณทองทิวก็หันไปถามคุณประสิทธิ์เพราะว่าได้ยินไม่ถนัดพอคุณประสิทธิ์บอกแล้วก็ยังได้ยินเสียงนั้นพูดเป็นทำนองว่าคุณทองทิวไม่เชื่อถือเขาไม่อยากจะพูดด้วยคุณทองทิวเห็นรูปการไม่สู้จะดีก็เลยหันไปบอกคุณประสิทธิ์ให้คุยแทนจะเหมาะกว่าคุณประสิทธิ์ก็พูดคุยกับวิญญาณนั้นอย่างสนิทสนมและในระหว่างนั้นวิญญาณก็บอกว่าน ี่ดีว่ามากับคุณลุงนะไม่อย่างนั้นน่ะเครื่องอัดเทปเนี่ยโดนทุบป่นปี้หมดแล้ว คุณทองทิวฟังแล้วก็เลยไม่กล้าเอากล้องถ่ายรูปที่อยู่ในกระเป๋าหนังออกมาถ่ายทั้งเห็นสีหน้าพวกที่ศรัทธาซึ่งเขาทยอยกันมานั่งหลายคนแล้วแสดงความไม่พอใจที่คุณทองทิวไปซักถามก็เลยนั่งสังเกตดูเงียบๆต่อมาก็มีผู้หญิง2-3 คนที่มีอายุแล้วก็วัยกลางคนได้นำเงินไปให้คุณรัตดาโดยวางไว้ตรงหน้าแล้วก็พูดขอบอกขอบใจพิทิศที่ช่วยเหลือเขาเหล่านั้นแต่เป็นที่ประหลาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเขาเหล่านั้นให้เงินเป็นจำนวน 2,000 บาทโดยเป็นใบละ500 4ใบเนี่ยเขาจะพูดว่าขอให้200บางคนให้200บาทเขาก็จะพูดว่าให้20บาทซึ่งคุณทองทิวก็คิดไม่ออกว่าทำไมต้องพูดอย่างนั้นเวลาสนทนาระหว่างคุณประสิทธิ์กับพวกที่ศรัทธากับวิญญาณผ่านไปครู่ใหญ่คุณทองทิวเห็นว่าท่านั่งอยู่ในสถานที่นั้นก็คงไม่ได้เรื่องราวเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าวิญญาณไม่พอใจคุณทองทิวเสียแล้วโอกาสที่จะซักถามต่อไปก็คงจะไม่มีเพราะว่าแขกทยอยกันเข้ามาอีกหลายคนแต่ที่น่าประหลาดก็คือวิญญาณจะบอกล่วงหน้าได้แม่นยำทุกครั้งว่าจะมีใครมาหรือว่ามีรถมากี่คันแล้ววิญญาณก็จะออกไปต้อนรับด้วยตัวเองการออกไปต้อนรับจะแสดงออกมาด้วยเสียงเหมือนคนเป่ามือดังวิทย์แล้วก็หายไปประเดี๋ยวเดียวก็กลับมาคุยต่อคุณทองทิวก็กระซิบคุณประสิทธิ์ให้ช่วยกรุณาพาไปหาเจ้าอาวาสเพื่อที่จะได้สัมภาษณ์ถึงความเป็นมาของวิญญาณคุณประสิทธิ์ก็ไม่ขัดข้องรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้พาไปยังกุฏิเจ้าอาวาสไปพบท่านเจ้าอาวาสกำลังขวาดบริเวณหน้ากุฏิอยู่พอดีครั้นท่านทราบความประสงค์ก็เชิญให้นั่งแล้วก็รีบไปครองจีวรมาให้สัมภาษณ์ด้วยความยินดีท่านเจ้าอาวาสเป็นพระภิกษุวัย50 เศษลักษณะเป็นผู้ที่มีความสำรวมนุ่มนวลอารมณ์ดีท่านได้เล่าประวัติของวัดหลวงว่าวัดหลวงนี่เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่มีอายุไม่ต่ำกว่า200 ปีขึ้นไปวัดนี้อยู่ในเขตอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีห่างจากกรุงเทพเพียง80 กิโลเมตรอยู่ติดถนนบางแพดำเนินสะดวกห่างจากสี่แยกบางแพไม่เกิน1 กิโลเมตรบริเวณวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยแผ่กิ่งก้านสาขามีไม้ประดู่ไม้สักไม้แดงกันนิกาตะเคียนต้นจันและต้นยางที่มีขนาดใหญ่โตสูงชันเหมือนกับยักษ์ใหญ่คอยยืนปกปักรักษาวัดหลวงเป็นวัดเก่าแก่ดังกล่าวจึงเป็นการยากที่จะมีผู้ใดทราบประวัติวัดที่แท้จริงได้นอกจากคำบอกเล่าต่อๆกันมาเท่านั้นท่านเจ้าอาวาสบอกว่าวัดหลวงเนี่ยอยู่ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีตามประวัติที่เขาบอกกันมาก็มีว่าหลวงมาสร้างเอาไว้แต่ไม่ปรากฏว่าองค์ไหนแต่ท่านเสด็จมาทางชลมารคเนื่องจากด้านตะวันออกของวัดมีคลองแยกจากประตูน้ำแม่กลองที่เรียกว่าคลองตะคดแล้วก็ยังมีอีกคลองหนึ่งติดต่อกับคลองตะคดกับวัดเดิมเรียกว่าคลองอีจาน คลองอีจานนี้มาจากตำบลอีจางสมัยก่อนบัดนี้มาเปลี่ยนเป็นตำบลวังเย็นเมื่อหลวงเสด็จมาประทับแรมที่นี่ก็ดำริสร้างวัดขึ้นแต่จะเป็นในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่ไม่ปรากฏแต่ได้มีการสร้างวัดอยู่หลายปีติดต่อกันจนกระทั่งอุโบสถเสร็จแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ต่างๆต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ก็คือต้นจันทร์ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า7คนโอบเจ้าอาวาสวัดหลวงนี้ประวัติตอนแรกๆของวัดไม่มีใครทราบมาจำได้สมัยหลวงพ่อใจเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อใจเป็นชาวอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามมาเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงจนมรณภาพในปี2458มีเจ้าอาวาสสืบต่อกันมาอีกหลายรูปจนกระทั่งถึงองค์ปัจจุบันก็คือท่านพระครูศีลวิสุทธาภรณ์อายุ58ปีท่านได้เล่าถึงดวงวิญญาณพี่ทิศก่อนที่จะมาช่วยหาปัจจัยเข้าวัดร่วมกับนางสาวลัดดามั่นประสิทธิ์ในทุกวันนี้โดยท่านขอเล่าย้อนหลังไปยังเหตุการณ์ที่ท่านประสบเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาคือวิญญาณที่ว่าเนี่ยมาช่วยวัดนี้เป็นเวลา 9-10 ปีแล้วได้ปัจจัยบูรณะวัดหลวงหลายล้านบาทท่านเล่าบอกว่ามันมีข้อที่ท่านพระครูสงสัยอยู่ช้านานในเรื่องปัจจัยที่มีผู้ศรัทธาถวายท่านหายไปเป็นเนืองนิดอาทิเช่นได้รับถวายมาเป็นจำนวน 3,000 บาทครั้นนำไปเก็บไว้ในกุฏิเป็นที่เรียบร้อยต่อมาจะพบว่าเหลือปัจจัยเพียง 2,000 บาทเท่านั้นทั้งเป็นการสูญหายที่ปราศจากร่องรอยซะด้วยท่านบอกว่าเมื่อท่านประสบเหตุแบบนี้บ่อยเข้าท่านก็เกิดสงสัยตัวท่านเองจะเป็นโรคประสาทหรือยังไงเข้าใจว่าความจำตัวเองจะเลอะเลือนมากกว่าเหตุอื่นก็เลยพยายามไปหาหมอตามโรงพยาบาลต่างๆอยู่ถึง2ปีเพื่อให้หมอช่วยรักษาโรคประสาทที่ท่านเข้าใจว่าท่านเป็นแต่เมื่อหมอตรวจดูแล้วก็ยืนยันว่าท่านไม่ได้เป็นโรคประสาทแต่อย่างใดท่านก็เลยเลิกไปหาหมอกลับมาตั้งสติว่าปัจจัยที่ท่านได้รับมาจากญาติโยมน่าจะทำหลักฐานเอาไว้ก่อนที่จะเก็บในกุฏิซะก่อนท่านคิดได้อย่างนี้เวลาใครเขาถวายซองปัจจัยไว้เท่าไหร่ท่านก็เขียนระบุจำนวนปัจจัยใส่ซองไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็จะได้แน่ใจว่าท่านไม่หลงลืมแต่แล้วอยู่มาปัจจัยที่ใส่ซองพร้อมด้วยหลักฐานที่ระบุไว้ก็หายไปอีกท่านก็ยิ่งสงสัยหนักขึ้นว่าปัจจัยมันหายไปได้ยังไงทั้งๆที่ประตูก็ปิดกุญแจก็ใส่หน้าต่างก็เอาซี่เหล็กมากั้นมันก็คุ้มครองไม่ได้ท่านพยายามซ่อนที่เก็บปัจจัยใหม่ก็ยังหายอยู่เรื่อยไม่มีหยุดยั้งแล้วก็จับมือใครดมไม่ได้ซะด้วยท่านพระครูเล่าถึงตอนนี้บอกว่าผลที่สุดอาตมาก็ใช้ปูนขาวผงเคมีโรยเต็มห้องเลยกุญแจประตูก็เปลี่ยนใหม่หน้าต่างก็ใส่ลูกโรงเหล็กปรากฏว่ารอยไม่มีรอจน7วันปัจจัยคงไม่หายเพราะไม่มีรอยอาตมาก็สงสัยว่าทำไมคราวนี้มันนานแล้วการทำครั้งนี้ก็ไม่มีใครรู้เลยเรารู้คนเดียวเกิดสงสัยไปดูของมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตั้งแต่นั้นอาตมาก็เลิกหาทางป้องกันหมดปัญญาเลิกเลยมันจะหายเท่าไรก็หายไปท่านเจ้าอาวาสวัดหลวงเล่าต่อไปว่าเมื่อท่านเลิกหาวิธีป้องกันที่จะไม่ให้ปัจจัยหายเพราะหมดหนทางแล้วท่านก็ทำจิตวางเฉยไม่เสียอกเสียใจอะไรเพราะท่านเชื่อในเรื่องกรรมคนเราหนีกรรมไม่พ้นท่านก็นึกแต่ว่าคงจะเนื่องจากกรรมจึงทำให้ปัจจัยที่ญาติโยมถวายแก่ท่านแล้วไม่ได้ใช้สอยพอได้มาเดี๋ยวหนึ่งก็มีใครไม่ทราบแอบมาเอาไปอีกแล้วท่านคิดได้ดังนี้ท่านก็วางจิตเป็นอุเบกขาอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไปห้ามมันไม่ได้ทั้งทรัพย์สินปัจจัยก็เป็นของนอกกายเป็นสมบัติภายนอกไม่ใช่สมบัติภายในท่านก็ปลงตกในเหตุการณ์นี้นับตั้งแต่นั้นมาแต่เรื่องมันไม่จบเพียงแค่นี้ความมหัศจรรย์ที่ท่านไม่นึกไม่ฝันไม่ได้คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกจนได้ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าคราวนี้มันเปลี่ยนจากของหายเป็นการสัมผัสคือการสัมผัสเนี่ยกลางวันก็เป็นธรรมดาไม่มีอะไรครั้นพอตกเวลาค่ำคืนหลังเที่ยงคืนไปจนกระทั่งถึงตีหนึ่งตีสองจะมีความรู้สึกเหมือนมีคนมานั่งพัดให้แต่ก่อนเนี่ยวัดนี่มันแย่นะพัดลมก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีก็ใช้ตะเกียงบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเป็นวัดไม่สู้จะเจริญนักพออาตมาจำวัดทั้งๆที่ไม่มีพัดลม มันก็เย็นได้เหมือนกับมีคนมานั่งโบกนั่งพัดอาตมาก็สงสัยเอ๊ะลมมันพัดมาจากทางไหนถ้าลมพัดมามันก็พัดตูมตามเนี่ยไอ้นี่ลมมันโบกไปโบกมาลักษณะเหมือนกับมีคนมานั่งพัดพออาตมาตื่นลุกขึ้นมาก็ไม่มีคนเลยที่ว่าลมพัดก็หายไปคืนหนึ่งผ่านไปคืนที่สองมันก็เป็นอีกพอต่อมาบางทีว่างสามคืนสี่คืนก็เป็นอีกทีนี้ก็เย็นๆปรากฏว่าเห็นเป็นผ้ารางๆโบกไปโบกมาแสดงว่าคืนก่อนๆจะต้องมีใครมานั่งโบกผ้าแต่คืนหลังๆพอเอาผ้าโบกแล้วก็ลากผ่านตัวอาตมาลากไปก็ลากมาอาตมาสังเกตหลายเที่ยวทั้งที่หลับตาไม่ได้ลืมตาเอ๊ะใครเอาผ้ามาพาดลากไปนี่อาตมารู้ว่าเป็นผ้าแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นผ้าสีอะไรเพราะมันมืดต่อมาก็เปลี่ยนเป็นสัมผัสก็คือมีมือมาจับตามลำแขนอาตมานอนแบบไสยศาสตร์มืออีกข้างหนึ่งวางไว้บนลำตัวจู่ๆก็เหมือนมีมือมาจับที่ช่วงแขนจับไปจับมาเหมือนจะบีบนวดให้แต่มันเจ็บจนรู้สึกเล็บมันยาวนะโยมอาตมาก็นึกสงสัยว่ามีคนมาจากไหนประตูเราก็ปิดหน้าต่างเราก็เปิดรับลมก็จริงแต่ว่ามีซี่เหล็กกั้นอยู่ไม่มีใครเข้ามาได้หรอกก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นดูมันก็ไม่มีอะไรเป็นแบบนี้เป็นปีๆเชียวนะโยมเวลาผ่านไปเป็นปีพอปีที่ห้ามันก็มีเสียงเรียกอาตมาจำวัดกำลังหลับๆอยู่มันก็เรียกจนตื่นบางทีก็มาเรียกใกล้ๆมันเรียกหลวงพี่หลวงพี่เป็นเสียงเล็กๆอาตมาก็ว่าแววไปนึกว่าน้องสาวมาเรียกเกรงว่าโยมจะเป็นลมน้องสาวจะมาเรียกเอายาเพราะเคยมีอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อตื่นมาความเป็นห่วงโยมก็หายไปเพราะว่าเสียงคนนี้ไม่ใช่น้องแล้วอาตมาก็นั่งเฉยไม่ขันทีนี้มันออกไปเรียกนอกห้องไม่ใช่ในห้องอาตมาก็นิ่งเสียแล้วค่อยๆหยิบไฟฉายแง้มประตูเอาไฟฉายส่องหาก็ไม่มีอะไรเป็นอยู่แบบนี้ถึง5ปีนะโยมท่านพระครูเล่าต่อว่าพอครบ5ปีวิญญาณนี่ก็ไปอยู่กับหนูลัดดามั่นประสิทธิ์ลัดดาเนี่ยเขาเป็นนางสาวไม่เคยแต่งงานมาก่อนเป็นชาวบ้านอยู่หมู่2ห่างจากวัดหลวงไปทางด้านตะวันออกกิโลเดียวเหตุที่วิญญาณนี้จะมาอยู่วัดในทุกวันนี้ไม่ใช่จะมาทีเดียวนะโยมคือวันหนึ่งชาวบ้านเขามาทำบุญวันพระที่วัดเขาก็ปรารภกันหัวบ้านท้ายบ้านว่าลัดดาเนี่ยเดินไปไหนมาไหนเขาว่ามีคนหนึ่งคุยกันไปเรื่อยแต่เขามองไม่เห็นตัวมันหรอกแต่ผลชัดๆเนี่ยมันเป็นเพียงวิญญาณคล้ายๆกับคนที่อยู่ในตัวเขานั่นแหละเวลาไปไหนมาไหนเขาก็จะคุยกันเหมือนกับโยมกับอาตมานี่แหละพอเขาบอกว่าลัดดาไปธุระที่โน่นไหมไปก็ไปแล้วมันก็ไปด้วยกันทีนี้เรามองเห็นคนคนเดียวแต่เสียงมันอีกคนหนึ่งซึ่งมันพูดสอดขึ้นมาอีกคนแล้วเสียงพูดเสียงสอนเสียงสั่งอะไรนั่นก็ไม่ใช่เสียงลัดดาคนก็พากันฮือสิโยมอาตมารู้ข่าวแล้วก็ไปที่บ้านกว่าจะรู้ได้ก็เป็นเดือนนะโยมอาตมาไปบ้านลัดดาตั้งใจจะลองไปฟังว่าไอ้เสียงที่เขาเล่ากันกับไอ้เสียงที่เราได้ยินน่ะมันจะผิดเพี้ยนไหมเพราะว่าเสียงที่เราได้ยินเองน่ะมันล่องลอยแต่นี่เขาว่ามีตัวตนอยู่แล้วอาตมาก็ไม่เคยรู้มาก่อนก็ไปพอไปถึงหน้าบ้านมันก็มีอภินิหารเกิดขึ้นคล้ายๆกับจะให้เรารู้อยู่ๆก็มีเสียงเป่าคล้ายๆกับเราเป่ามือเสียงดังวีดขึ้นมาอย่างนั้นแหละที่หน้าบ้านเขาเนี่ยมีต้นมะขามใหญ่อาตมาก็เหลือบขึ้นไปมองเอ๊ะหรือว่ามีคนอยู่บนต้นมะขามมันก็ไม่มีแต่พอเสียงวีดที่ต้นมะขามนั่นแล้วมันก็ลงมาที่ลัดดาลัดดาเขาก็มาถามที่บันไดถามว่าหลวงพี่มาทำไมอาตมาก็บอกว่าจะมาเยี่ยมวิญญาณนั่นก็พูดออกมาเลยทีเดียวว่าเขาไม่เจ็บไม่ไข้หรอกว่าอย่างนั้นเสียงเล็กๆนะอาตมาก็บอกว่าไม่เจ็บไม่ไข้ก็ดีแล้วเราจะได้คุยกันบ้างอาตมาก็ได้คุยกันวันนั้นเลยคุยไปคุยมาอาตมาก็รู้ว่าไอ้เสียงที่ไปเรียกที่วัดกับเสียงของวิญญาณเนี่ยมันคือเสียงเดียวกันต้องเป็นคนคนเดียวกันก การที่ลัดดากับวิญญาณมาช่วยหาปัจจัยบูรณะก่อสร้างวัดหลวงในทุกวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากวันที่ไปคุยกับลัดดาแล้วก็วิญญาณในวันนั้นเองแหละอาตมาก็เลยชวนว่าไปช่วยหลวงพี่ที่วัดบ้างสิวิญญาณเขาก็บอกว่าดูก่อนยังไม่มาทีเดียวที่พบกันครั้งแรกนี้ประมาณ10ปีแล้วนายโยมแล้วเขาก็บอกว่าให้หลวงพ่อนึกถึงพี่ทิศอาตมาก็ถามว่าทิศที่ไหนเขาก็บอกว่าทิศวัดหลวงคือทิศเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาเคยบวชอยู่ที่วัดหลวงเขาว่าอย่างนั้นเมื่ออาตมากลับมาวัดก็อธิษฐานจิตก็เลยรู้ทีเดียวว่าวิญญาณนี้จะมาช่วยเพราะว่าลัดดากับอาตมานี่ไม่คุ้นเคยกันหรอกอาตมาบวชเป็นพระหนุ่มเนี่ยเขายังเป็นเด็กอยู่เลยเราก็ไม่กล้าไปวุ่นวายอะไรกับเขาเดี๋ยวนี้เขาอายุ40กว่าอาตมาก็58เข้าปีนี้เป็นรุ่นพี่จากนั้นวิญญาณก็พาลัดดามาวัดบ่อยบางทีอาตมากำลังกวาดวัดอยู่เขาก็มาทักว่าหลวงพี่ทำอะไรแต่ว่าวิญญาณเป็นคนทักนะเสียงเล็กๆแง๋วแง๋วเนี่ยตัวลัดดาเขาไม่ได้ทักอาตมาก็บอกว่าทำความสะอาดนะสิไหนว่าจะมาช่วยหลวงพี่ไม่เห็นจะมาเลยเขาก็บอกว่ายังไม่มาหรอกเขายังยืนกรานที่พูดในวันแรกว่าดูก่อนเดี๋ยวก็มาทักว่าขยันจริงนะอะไรเหล่านี้เขาพูดเล่นแต่ว่าแสดงว่ากำลังจะดึงลัดดามาอยู่แล้วอาตมาก็แน่ใจว่าวิญญาณเนี่ยมันจะต้องมาเมื่อวิญญาณมาป้วนเปี้ยนที่วัดหลวงหลายครั้งท่านพระครูก็ยิ่งแน่ใจว่าวิญญาณของพี่ทิศเนี่ยจะต้องมาช่วยวัดอย่างแน่นอนแต่จะเป็นวันไหนเท่านั้นและแล้ววันที่ท่านจะเอาวาดวัดหลวงรอคอยก็มาถึงพอต่อมาวันหนึ่งวิญญาณก็มาบอกอาตมาว่าหลวงพี่วันพฤหัสหน้านี้จะมาแล้วนะเขาจะมาที่วัดพอเขาจะมาอาตมาก็ไปบอกพวกที่ตามหาลัดดาแล้วไม่พบเพราะว่าโดยมากเขาไม่ค่อยอยู่บ้านก็ไปอยู่ที่อื่นคนรบกวนเขามากเขาก็หนีอาตมาก็ไปบอกพวกนั้นว่าวันพฤหัสหน้าโยมมาที่วัดสิเรามาคุยกันพอถึงวันนั้นก็มีคนมามากมายเหลือเกินแต่ไม่ใช่กุฏินี้นะกุฏิเก่าที่เคยอยู่ตรงบันไดศาลานั่นแหละไอ้กุฏิก็จะหักคนมันก็ขึ้นไปมากอาตมาก็บอกอย่าขึ้นไปเยอะนักโยมกุฏิมันเก่าเดี๋ยวมันจะหักลงไปเดี๋ยวเจ็บนะเขาก็ไม่ฟังกันแล้วคนแห่กันมาจนหาที่จอดรถไม่ได้จากการที่ลัดดากับวิญญาณของพี่ทิศมาช่วยวัดหลวงในครั้งนั้นจนปัจจุบันก็ทำรายได้ให้แก่วัดหลวงเป็นเงินหลายล้านบาททั้งนี้ก็เพราะวิญญาณของพี่ทิศเนี่ยช่วยเหลือผู้ที่มาหาเป็นผลสำเร็จเกือบทุกรายไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือว่าซื้อขายที่ดินของหายหรือว่าอื่นๆตามแต่ความเดือดร้อนของแต่ละคนซึ่งเมื่อพี่ทิศช่วยปัดเป่าความทุกข์นั้นเรียบร้อยแล้วเขาเหล่านั้นก็จะพากันมาบริจาคเงินคนละไม่น้อยให้แก่พี่ทิศกับลัดดาแล้ววิญญาณกับมนุษย์คู่ขวัญนี่ก็จะนำปัจจัยมาถวายวัดอีกทอดนึงแต่การกระทำดังกล่าวในกลับถูกทางราชการเพ่งเล็งจนวันหนึ่งอาตมาก็เกิดเดือดร้อนจนได้คือเป็นผู้ต้องหาของทางราชการเขาบอกว่าลัดดากับเจ้าอาวาสวางแผนล่อลวงให้ประชาชนหลงเชื่ออะไรต่ออะไรอย่างนี้อาตมาก็บอกว่าในเรื่องนี้จะตั้งข้อหาว่ากล่าวยังไงก็ได้ส่วนข้อหาจะเป็นความจริงตามที่ท่านกล่าวหรือไม่ก็ขอให้ดูกันไปเสร็จแล้วผู้กำกับก็สั่งสารวัตรใหญ่ให้เอาหนังสือมาเซ็นอาตมาก็ไม่เซ็นเขาจะให้เซ็นเลิกเรื่องนี้แต่อาตมาไม่สามารถจะไปบังคับวิญญาณได้นะไปบังคับในการกระทำของเขาไม่ได้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ.2520อาตมาไม่เซ็นให้ต่อมาอาตมาก็ตกเป็นผู้ต้องหาอีกเรื่องนึงสาธารณสุขอำเภอเขาตั้งข้อหาว่าน้ำมนต์เนี่ยเป็นยาไม่มีใบประกอบโรคศิลป์เขาอนุญาตให้ไม่ได้อาตมาก็บอกว่าน้ำมนต์นี่อาตมาไม่ได้ให้น้ำมนต์นี้เกิดก่อนอาตมาคนเขาพอใจเขาก็เอาไปอาตมาห้ามเขาไม่ได้หรอกน้ำมนต์ก็อยู่นั่นแหละใครมาเขาก็เอาไปทุกคนนะร้อยคนก็ทั้งร้อยมีอภินิหารนะโยมเวลาตักน้ำมนต์นะโยมคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บจะร้องวีดวายอะไรก็ไม่รู้โยมมันแปลกบางคนชักไปชั่วขณะเลยพอฟื้นขึ้นมาถามว่าหนูเป็นอะไรก็บอกว่าหนูไม่เป็นอะไรบางทีบางคนตักน้ำมนต์มาลูบหน้าเท่านั้นก็ร้องผลที่สุดสาธารณสุขเขาก็ตั้งข้อหาไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ เรื่องมันวุ่นวายอยู่โยมแต่ว่าเรื่องทั้งหมดก็คลี่คลายได้เมื่อท่านนายพลดำริดีประเสริฐแล้วก็พันเอกชมสุคันธรัตน์ได้ประจักษ์ความจริงหลังจากพิสูจน์เกี่ยวกับวิญญาณพิทิศด้วยตัวของท่านเองแล้วก็ไปช่วยเจรจากับผู้ใหญ่ทางราชการเรื่องถึงสงบท่านพระครูศีลวิสุทธาพรเจ้าอาวาสวัดหลวงเล่าให้ฟังถึงเรื่องพาลัดดากับวิญญาณไปบ้านท่านนายพลดำริว่าอาตมาพาลัดดากับวิญญาณไปที่บ้านท่านพอนั่งสักประเดี๋ยวก็มีพระตกลงมาที่หน้าท่านนายพลสององค์ท่านก็บอกว่าถ้าบ้านอื่นแล้วก็สงสัยแต่บ้านผมนี่ไม่มีปัญหาใครเข้ามาไม่ได้ท่านก็ดีใจพระนั้นเป็นพระเก่าท่านก็เก็บเอาไว้พอดีคุณหญิงไม่สบายปวดตามขาอาตมาก็เรียกคุณหญิงว่าโยมป้าเพราะว่าท่านมีอายุพอๆกับพี่สาวแม่ของอาตมาอาตมาก็ถามว่าโยมป้าที่นี่มีสระน้ำไหมถ้ามีโยมป้าเดินลงไปสักนิดนึงแล้วอาตมาจะให้ลัดดากับวิญญาณที่มาในร่างของมนุษย์เนี่ยมาบีบนวดให้ด้วยตัวเองให้ลัดดายืนเฉยๆก็แล้วกันวิญญาณจะกลายเป็นกายหยาบได้นะโยมมือนี่จับอะไรก็ได้โยมยื่นสิ่งของให้เขาได้เลยแต่ว่าตัวลัดดานะยืนเฉยๆไม่ได้จับแต่เมื่อเอาไปชั่วขณะแล้วเขาจะเอามาคืนให้วิธีส่งคืนเขาก็จะเอาดินวางบนมือแล้วเอาของวางบนดินแล้วยื่นมาให้เราก็หยิบเอาแต่ว่าต้องอยู่ในน้ำห่างจากตัวลัดดาสัก2เมตรที่บ้านท่านนายพลดำรินี่มีสระหลังบ้านเมื่อคุณหญิงลงไปแล้วก็มีมือมาบีบนวดให้คุณหญิงก็หายจากนั้นอาตมาก็ไปที่บ้านพันเอกชมสุคันธรัตน์มีด็อกเตอร์คลุ้มวัชโรบลกับด็อกเตอร์อาจองค์ชุมสายไปด้วยแต่ว่าที่นั่นเขาทำเป็นบ่อวิญญาณลงไปในบ่อท่านก็ลงไปด้วยแต่ว่าคนอื่นถ้าไม่คุ้นเคยกันเขาจะไม่เล่นถ้าคนคุ้นกันเขาก็จะเล่นจับผ้าดึงบ้างอะไรบ้างต้องระวังนะท่านพระครูศีลวิสุทธาพรเจ้าอาวาสวัดหลวงกล่าวถึงอุปนิสัยของวิญญาณว่าคือทิศเนี่ยเขาเคยบวชเป็นพระที่วัดหลวงช่วงหลังเขาสึกมาก็เลยเรียกว่าทิศแต่ทิศเขาบอกว่าเป็นพระก็ดีหรอกแต่เป็นทิศนี่สนุกคือคล้ายๆพูดอะไรเล่นอะไรสนุกสนานได้ไม่ต้องอยู่ในกรอบของพระวินัยเขาเป็นคนชอบสนุกไม่ทุกข์กับใครหรอกเล่นไม่รู้จักเหนื่อยท่านพระครูได้เล่าถึงความอัศจรรย์ที่พี่ทิศทำให้ท่านสูญพระเครื่องไปเป็นร้อยอยู่เรื่องหนึ่งว่าคือร้อยตำรวจเอกอนันต์รองสารวัตรใหญ่ที่นี่ท่านก็มาแต่ท่านเชื่อมากวันนั้นก็ออกรับแขกด้วยกันเรื่องที่เชื่อก็คือเผอิญวันหนึ่งเขาเปิดการอบรมสังฆาธิการที่ราชบุรีแล้ววันนั้นอาตมาก็ไม่ได้ไปเพราะตรงกับวันพระมีคนมาขอพระจากทิศตั้งแต่เช้าจนบ่ายทีนี้อาตมาเห็นแมลงผู้มันออกมาจากห้องของอาตมาห้องของอาตมาไม่มีช่องลมนะปิดหมดอาตมาก็นั่งดูเขาแจกพระบังเอิญเหลือไปเห็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกับแมลงผู้ตกปั๊บตรงหน้าอาตมาก็หยิบมาดูเอ๊ะพระรอดนี่พระรอดดำๆเป็นพระของเรานี่อาตมาก็นึกในใจไม่ได้พูดออกมาหรอกเป็นพระที่อาตมาได้มาจากลำพูนอาจารย์บุญทึมท่านให้มา600กว่าองค์เมื่อปี2506อาจารย์บุญทึมอยู่วัดจามเทวีอาตมาไปแล้วท่านถวายมาก็เอามาเก็บไว้ในห้องวันนั้นเผอิญเห็นที่แรกก็คิดว่าเป็นแมลงผู้ตกลงมาที่แท้เป็นพระรอดทิศเขาก็บอกว่าให้ไอ้เฮียนนันทีมันมาตั้งแต่เช้าแล้วให้แล้วก็ด่าไอ้คนนั้นก็หยิบเอาไปก็ดีใจแต่อาตมาก็กลับมานึกสงสัยในใจว่าพระนี่มาได้ยังไงก็อยู่ในห้องเราแท้ๆอาตมาเห็นกับตาแต่อาตมาไม่พูดตอนนั้นรับแขกเป็นเดือนๆแล้วโยมก็นึกว่าเมื่อแขกไปหมดแล้วเราจะไปดูพระของเราจะอยู่ครบไหมพอไปดูพระจริงๆเหลือร้อยกว่าองค์จาก600นะเอาไปให้เขาหมดมีพระองค์หนึ่งชื่อหลวงปู่ดำท่านมีพระสมเด็จมากท่านชอบเล่นชอบดูพระวันวันก็เอาพระมาดูแล้วก็เอาไปเก็บพอวันนี้ดูเสร็จพรุ่งนี้หายไป10กว่าองค์ดูไปนับไปหายไปเรื่อยหลวงปู่ดำทนไม่ไหวก็ย้ายไปอยู่วัดอมรญาติไปมรณภาพที่โน่นถ้าขืนยังอยู่วัดนี้หมดไม่เหลือหรอกโยมเรื่องพระนี่เห็นชัดกับตาเลยโยมท่านพระครูเล่าย้อนไปถึงปัจจัยของท่านที่หายอยู่3ปีจนท่านคิดว่าตัวท่านเลอะเลือนเป็นโรคประสาทบอกว่า เรื่องปัจจัยของอาตมาที่เคยหายไปเขาก็เอามาคืนอยู่ๆก็มาตกอยู่ในห้องเนี่ยอาตมาเห็นก็แปลกใจเอ๊ะนี่ปัจจัยของเรานี่หายไปตั้งนานยังได้เจอหายไป3ปี4ปีแล้วเขาก็เอามาคืนแต่ไม่ได้เอาของคนอื่นมาคืนนะของอาตมาทั้งนั้นน่ะเพราะอาตมาเซ็นไว้ที่ปัจจัยเนี่ยจำได้แต่ไม่ครบจำนวนหรอกโยมเอามาให้พอเป็นพิธีว่าเงินที่เขาเอาไปเนี่ยเขาคืนให้แล้วนะอะไรทำนองนี้แล้วพอมาทำงานร่วมกันหลายปีทิศเขาก็ถามว่าหลวงพี่เงินที่เอาไปน่ะหลุดหรือยังอ่ะอาตมาก็บอกว่าทิศเงินที่เอาไปไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเงินที่ได้มาเป็นหมื่นเป็นแสนมันเกินไปหลายเท่าแล้วนะที่ได้เข้าวัดเนี่ยยกกันไปเจ้ากันไปทิศอย่าไปคิดถ้าของทิศมีหลวงพี่ก็เอาไปใช้ถ้าของหลวงพี่มีทิศก็เอาไปใช้แต่เราเอาไปใช้ร่วมกันในทางที่จะเป็นประโยชน์กับพระศาสนาจากนั้นเขาก็ไม่ถามอีกเลยเขากลัวจะเป็นหนี้โยมเขาเป็นห่วงมากเลยแต่อาตมาคิดว่าการที่เขาเอาเงินของอาตมาไปนี่เป็นแผนการมากกว่าให้รู้ว่าเขาจะมาช่วยเราเรื่องมหัศจรรย์ที่พิทิศแสดงต่อหน้าชาวบ้านอำเภอดำเนินสะดวกเป็นเรื่องที่พิสดารกว่าเพื่อนท่านพระครูเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดที่บ้านโยมเฮงนามสกุลโตเกียวอำเภอดำเนินสะดวกญาติโยมที่นั่นเขานิมนต์อาตมาให้ไปเพื่ออยากจะคุยกับวิญญาณเมื่อไปแล้วโยมก็เกิดศรัทธาเพราะวิญญาณช่วยรักษาคนที่ตาเจ็บหรือว่าปวดมือปวดแขนก็บีบนวดให้หายได้ทั้งนั้นเขาก็มีศรัทธาช่วยกันบริจาคเงินสร้างวัดวันนั้นได้ถึง 3,000 กว่าบาทมีตั้งแต่เหรียญ5แบงค์10แบงค์20แบงค์100ขากลับก็ห่อเงินด้วยถุงพลาสติกแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาวม้าอีกชั้นหนึ่งเจ้าของบ้านเขาก็ลงมาส่งที่ท่าน้ำใกล้จะลงเรือลัดดาก็สะพายผ้าขาวม้าพาดไหลประเดี๋ยวผ้าขาวม้าก็ลอยขึ้นไปบนอากาศขาขึ้นน่ะมันไวขาลงมันช้าเหลือแต่ผ้าขาวม้าถุงพลาสติกที่ห่อเงินน่ะไม่เห็นแล้วลัดดาเขาก็สะบัดผ้าไม่มีเลยแล้วก็มีเสียงบอกว่าเอาไปไว้วัดแล้วมาตอนเย็นอาตมานั่งคุยกับลัดดาเขาก็มาโยนให้เขาบอกว่าเอาไปเก็บไว้แล้วเย็นก็เอามาให้คล้ายๆเกรงจะลำบากในการเดินทางมันจะต้องห่อต้องสะพายมาที่บ้านนั้นสองครั้งที่เกิดเรื่องแบบนี้แต่ที่วัดเนี่ยหายบ่อยอย่างเงินที่เขาบริจาคมันเต็มพานแป๊บเดียวหาไม่เจอเงินเขาใส่พานมามากได้ยินเสียงครงเครงครงเครงทีเดียวเหรียญสลึงก็ไม่มีติดพานและหายเกลี้ยงเขาเก็บเอาไปหมดพอตกเย็นเขาก็เอามาให้อาตมาคุณทองทิวกราบเรียนถามท่านพระครูว่าการก่อสร้างวัดทั้งหมดคงจะเป็นเงินไม่น้อยทางวัดได้มาจากลัดดากับวิญญาณเท่านั้นหรือมีรายได้มาจากทางอื่นบ้างไหมท่านพระครูก็บอกว่าเวลานี้ลัดดาเป็นหัวใจของวัดในเรื่องปัจจัยเลยโยมปีหนึ่งมีกฐินหนเดียวอย่างมากเราก็ได้แสนบาทแต่นี่ปีหนึ่งเราใช้เงินเป็นล้านลัดดาหารายได้มาช่วยสร้างวัดอยู่ทุกวันนี้ก็ให้ทั้งหมดนอกจากเขาจะกินบ้างอะไรบ้างเท่านั้นเงินเนี่ยเขาให้ทางวัดหมดแล้วแต่ว่าเขาจะซื้ออะไรกินก็แล้วแต่เขาควรจะได้บ้างเขาทำมาหลายปีแล้วโยมก่อนวัดนี้ไม่มีกำแพงก็มีกำแพงไม่มีศาลาก็มีศาลากุฏิก็ย้ายมาก่อสร้างปรับปรุงหมดไปหลายล้านอย่างปีนี้ต้องใช้เงินล้าน 400,000 บาทลัดดากับทิศเขาก็ช่วยกันแล้วก็เรื่องเงินนี่คนอื่นเขาไม่ให้เก็บหรอกนอกจากอาตมาพออาตมาไปไหนๆเช่นไปประเทศอินเดียตั้งครึ่งเดือนก็ไม่ยอมให้ใครเอาเก็บไว้แล้วเรื่องเก็บนั้นถ้าเขาเก็บแล้วให้ไปหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมีเรื่องเล่าเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าลัดดาเนี่ยเคยถูกคนร้ายจี้เอาเงินที่ผู้มีศรัทธาทั้งหลายร่วมบริจาคมาครั้งหนึ่งแล้วเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นลัดดากับพิทิศนี่ออกรับแขกเป็นปกติตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงมีผู้คนทั้งผู้หญิงผู้ชายร่วมกันบริจาคปัจจัยสร้างวัดในวันนั้นมากมายจนปัจจัยเต็มพานครั้นแขกลากลับเพราะว่าหมดเวลาแล้วลัดดาก็ยังนั่งอยู่บนยกพื้นไม่ทันจะลุกขึ้นก็มีเด็กผู้ชายวัยรุ่น 2-3 คนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าศาลาแล้วหนึ่งในจำนวนนั้นก็เดินเข้ามาหาลัดดา แต่แทนที่จะมาขอความช่วยเหลือให้พี่ทิศช่วยเหลือเหมือนกับแขกทั้งหลายกลับชักมีดออกมาจากเอวจี้หมับเข้าที่สีข้างลัดดาแล้วก็อีกมือหนึ่งก็เอื้อมมือไปจะตะปบเงินในพันทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแก่คนร้ายวัยรุ่นผู้นั้นกล่าวคือเงินใบละ500ใบละ100ที่มีอยู่เต็มพันหายวับไปกับตาและสิ่งที่ตามมาก็คือคนร้ายหงายหลังตกจากยกพื้นเหมือนโดนเท้าของใครไม่ทราบยันเขาเต็มหน้าอกทั้งที่ลัดดาก็ยังนั่งเฉยอยู่พอวัยรุ่นคนนั้นลุกขึ้นได้แทนที่จะเข้าทำร้ายลัดดากลับวิ่งกระเจิงออกไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่เพื่อนกำลังติดเครื่องรออยู่แล้วก็รีบหนีออกจากวัดไปโดยไม่ได้เงินสักบาทเดียวมีหนำซ้ำยังสวนกับจ่านาย10ตำรวจแล้วก็ลูกน้องที่รีบเข้ามาในวัดเพื่อระงับเหตุร้ายได้ทันท่วงทีผลก็คือไปไม่รอดนะถูกจับหมดทุกคนในเวลาต่อมาเมื่อมีชาวบ้านถามจ่านาย10คนนั้นว่าจ่ารู้ได้ยังไงว่าที่วัดมีการจี้กันจ่าก็บอกว่าทำไมจะไม่รู้ล่ะก็มีผู้ชายคนนึงไปบอกตะกี้นี่เองการจี้ครั้งนี้เป็นการจี้ที่เงียบที่สุดเพราะนอกจากลัดดากับพี่ทิศแล้วไม่มีทางที่ใครจะรู้จะเห็นเป็นอันขาดเนื่องจากคนร้ายลงมือทำการภายในเวลาอันรวดเร็วแล้วใครกันล่ะที่รีบไปแจ้งตำรวจได้ในทันทีทันควันคำตอบก็คือพี่ทิศนั่นแหละคุณทองทิวได้กราบเรียนถามถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมของท่านเจ้าอาวาสว่าท่านใช้หลักปฏิบัติแบบไหนแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างไรท่านพระครูก็ได้กรุณาชี้แจงบอกว่าอาตมาก็ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนมาไม่ได้ไปตระเวนหาที่ไหนหรอกก็ปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอเวลาหายใจเข้าหายใจออกกันแหละอาจารย์ของอาตมาแต่ก่อนเนี่ยท่านบวชอยู่ที่นี่เป็นอุปัชฌาย์ท่านแนะนำก็ปฏิบัติตามแล้วก็มีอาจารย์เก่าสึกออกไปจากนี่องค์นึงก็ปฏิบัติกับท่านโดยทำจิตไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้พบกับวิญญาณเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกจิตไว้บ้างก็ยากโยมอาตมาปฏิบัติมา5ปีเนี่ยได้พบวิญญาณแต่ก่อนหน้านั้นอาตมาก็ปฏิบัติอยู่แล้วแต่ว่าในช่วง5ปีเนี่ยเราทำประโยชน์ได้มากโยมการปฏิบัตินั่งสมาธิเนี่ยไม่เมื่อยแล้วจะนั่งกี่ชั่วโมงก็ได้เหตุที่เราไม่เมื่อยก็คือขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่นี้เขาเปลี่ยนแปลงอิริยาบถไปเองจากนั่งเป็นเดินการเดินก็เหมือนเดินในยามเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นอาตมาเคยเดินจงกรมในยามเช้าตรู่แสงเงินแสงทองขึ้นแล้วสบายเหลือเกินก็เดินไปแต่ความจริงมันเป็นเวลากลางคืนที่เรากำลังนั่งสมาธิอยู่แหละกลางวันก็คือกลางคืนนั่นเองมันเปลี่ยนแปลงอิริยาบถโดยออกไปเดินเองมันถึงจะไม่เมื่อยจะนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงก็ได้อาตมาเพิ่งจะได้5ปีหลังนี่เองคือในระยะนั้นอาตมาจะนั่งหลบวิญญาณจะหลบไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นความลังเลสงสัยที่มีก็อย่าไปนึกถึงมันเลยไม่นึกอ่ะพยายามนั่งมันก็ได้ประโยชน์เราพยายามอย่าไปติดมันถ้าหากว่าเราไปติดมันทางไหนมันก็กลับไม่ได้เหมือนคนตั้งใจจะไปหาของจริงเมื่อถึงคราวไม่ได้มันก็ไม่ได้วิปัสสนากรรมฐานก็เช่นเดียวกันเวลาจะได้เป็นเวลาที่เรามีจิตสม่ำเสมอไม่กังวลจิตที่ว่างแล้วจิตที่สงบพอมีความสุขมันก็ไปของมันเองตามที่สอบถามวิญญาณทิศและเจ้าอาวาสวัดหลวงก็ได้ความว่าก่อนตายทิศเนี่ยเคยบวชที่วัดหลวงแล้วภายหลังไปอยู่วัดอื่นบวชได้ประมาณ5พรรษาแล้วลาสิกขาคือสึกจากพระแล้วก็เสียชีวิตลงก่อนตายมีเจตนาแรงกล้าที่จะทนุบำรุงวัดหลวงเป็นการแทนพระคุณวิญญาณก็เลยอยู่ที่วัดหลวงแล้วก็หาทางติดต่อหาทางช่วยบำรุงวัดประมาณปีพ.ศ. 2510วิญญาณทิศก็พยายามติดต่อกับเจ้าอาวาสด้วยวิธีต่างๆเช่นเอาเงินที่เก็บไว้ในห้องนอนไปแต่เอาไปส่วนน้อยบางทีเอาไปไม่กี่วันก็เอามาคืนบางทีก็เอาพระหรือว่าของอื่นไปครั้งแรกๆเจ้าอาวาสก็สงสัยสิทธิ์จะเอาไปก็เลยทำลูกกรงและเปลี่ยนกุญแจให้แข็งแรงและทำเครื่องสังเกตไว้ก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ของหรือเงินก็ยังหายไปได้ก็ทำให้ลังเลสงสัยว่าจะเป็นโรคประสาทเคยใช้ผงเคมีโรยเพื่อจับร่องรอยขโมยแต่ก็ไม่ได้ผลบางวันท่านเจ้าอาวาสกำลังนอนพอเคลิ้มๆก็รู้สึกเย็นคล้ายกับมีคนเอาผ้ามาโบกให้ถ้าแง้มตาเล็กน้อยก็จะเห็นคล้ายกับเหมือนผ้าโบกแต่พอลืมตาก็ไม่เห็นอะไรบางวันเอาหนังสือมาโบก หรือว่าจัดของให้ผิดที่ซึ่งเคยวางไว้บางวันก็รู้สึกเหมือนมีคนมาดึงจีวรบางครั้งก็ได้ยินเสียงคล้ายคนมาเรียกเบาๆแต่ว่าได้ยินชัดเรียกหลวงพี่หลวงพี่ทำให้เจ้าอาวาสคิดว่าตัวท่านเป็นโรคประสาทมากขึ้นก็ไปหาหมอให้ตรวจก็ไม่มีอาการผิดปกติมีเรื่องแปลกๆให้น่าสงสัยมาเรื่อยๆเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีเสร็จแล้วคืนวันหนึ่งขณะเคลิ้มไปรู้สึกว่าเหมือนฝันเหมือนก็ได้ยินจากต้นจันทร์ซึ่งอยู่ใกล้โบสถ์เสียงเหมือนคนพูดว่าให้เอาดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระในโบสถ์แล้วจะมาอยู่ด้วยท่านเจ้าอาวาสก็ได้ไปบูชาตามที่มีเสียงบอกต่อจากนั้นประมาณต้นปี2512วิญญาณทิศก็ไปติดต่อกับนางสาวลัดดาซึ่งบ้านอยู่ห่างจากวัดหลวงประมาณ1กิโลเมตรไปพูดด้วยแล้วก็ชวนนางสาวลัดดามาอยู่ที่วัดหลวงเพื่อช่วยหาเงินสร้างธนุบำรุงวัดหลวงลัดดาก็รู้สึกแปลกใจมากและในที่สุดเมื่อรู้เรื่องแน่ใจแล้วลัดดาก็มาอยู่ที่วัดหลวงเป็นประจำประมาณต้นปี2512ขณะที่อยู่ใกล้ลัดดาวิญญาณทิศเนี่ยจะพูดโต้ตอบกับคนทั่วไปได้ติดต่อตลอดวันบางวันก็มีคนมาพูดคุยกับวิญญาณจนดึกถึงตีหนึ่งตีสองก็มีเสียงที่ดังออกมานั้นเป็นเสียงอยู่ในอากาศใกล้ๆตัวของลัดดาขณะลัดดานั่งเสียงก็จะอยู่ข้างเอวขณะลัดดานอนเสียงวิญญาณจะอยู่ข้างศีรษะแต่ขณะลงไปในน้ำเสียงวิญญาณจะอยู่ใต้น้ำลึกลงไปประมาณ1เมตรอันเป็นลักษณะวิญญาณติดตามแล้วก็วิญญาณใช้ลัดดาเป็นสื่อการที่คนทั่วๆไปทำบุญร่วมกับทิศนั้นก็เพราะเหตุจูงใจที่สำคัญหลายประการเช่น1วิญญาณทิศช่วยสงเคราะห์คนด้วยการสนทนาใครมีอะไรข้องใจหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนขัดข้องอะไรก็ขอให้วิญญาณทิศช่วยเช่นของหายตกงานอยากจะรู้เรื่องแปลกๆเช่นคนที่เป็นญาติตายแล้วเวลานี้ไปอยู่ไหนบางคนก็อยากขายของดีหรือว่ามีความเจ็บป่วยมีอาการปวดเจ็บหรือยกแขนไม่ขึ้นวิญญาณทิศก็มีวิธีช่วยให้หายได้เร็วแล้วก็แปลกดีแต่ก็ไม่ควรกล่าวว่าวิญญาณทิศหรือว่าลัดดารักษาโรคซึ่งทราบกันดีแล้วว่าเพราะอะไรจึงไม่ควรพูดว่ารักษาโรค 2. ผู้ร่วมทำบุญแน่ใจว่าไม่มีใครกล้ายักยอกเอาเงินที่สละทำบุญไปใช้ส่วนตัวได้เพราะวิญญาณทิศสามารถจะนำเอาเงินหรือของอื่นกลับมาคืนได้ไม่ว่าจะเก็บไว้ที่ไหน 3. เมื่อมีผู้ร่วมทำบุญพอควรจะสร้างอะไรก่อนวิญญาณทิศจะต้องตกลงให้ทำซะก่อนแม้ว่ายังได้เงินไม่พอเพียงวิญญาณทิศก็ให้สร้างทำไปเรื่อยๆที่สร้างมาแล้วก็คือกำแพงรอบวัดสร้างกำแพงรอบวัดเสร็จก็มาสร้างเมนเผาศพเมนเผาศพที่กำลังสร้างที่วัดหลวงเป็นรูปศาลาใหญ่มากมีเตาเผามีที่เลี้ยงพระมีที่ฟังพระสวดอยู่ในศาลาเดียวกันแล้วก็ทำเป็น2ชั้นค่าก่อสร้างประมาณ2ล้าน5แสนบาทจนถึงเดือนตุลาคมปี2525ทำเตาเผาแล้วก็ศาลานี้เสร็จแล้วหมดเงินไปประมาณ2ล้านเศษก็ทำให้คนเลื่อมใสช่วยทำบุญเพราะเห็นผลทันตาทันใจแล้วก็เชื่อว่าเงินที่ทำบุญนั้นไม่มีคนกล้าโกงเอาไปใช้อย่างอื่นสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับก็ขอกราบนมัสการท่านพระครูศีลวิสุทธาภรณ์เจ้าอาวาสวัดหลวงที่เมตตาเล่าถึงความเป็นมาของวิญญาณพี่ทิศให้ฟังอย่างละเอียดแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณประสิทธิ์การุณยวนิชด็อกเตอร์คลุมวัชโรบนและด็อกเตอร์อาจองค์ชุมสายผู้เป็นสักขีพยานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดหลวงตำบลวังเย็นอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีตั้งแต่ปีพ.ศ.2531ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ